La travestita Volfo. Favlo da Anaguma no Empizu. Olim mutonino essa mutoneti habitis cune celero por shirmar su dum la nocto. Certe esis multa dangeragi extere la confortosa e secura grotto. Uladie matine, pos lectar postala letro, la mutonino dicis alla ium mutoneti. Cara filieti, ne careeble me mustas visitor mea matro, to esas via avino, proque el maladescis pro viruso, me retrovenos balde, erste ie noctomezo, cun elu, e ca maniere nicune povos flegar elu, en nia varma celero. Dum mea micro absenteso, nulla case vi apertes la celero pordo. Nam me ipsa posedas clefo por apertigal la pordo cande me retrovenos. Ca consentite? Consentite, dicis laute samatempe la ium mutoneti. Un ec la mutoneti lore dicis. He, cande nia vino ritrovos la saneso, elu povos lectar multa raconti a ni. Brave, ma cande elu ne esos pluse malada, dicis la mutonino. Lore, pos adiar sua filieti, la mutonino livis la celero por rencontror sua malada matro, ma Volfo rusosa e tre multe hungrosa om non ascoltis. De lua celeio dop folioza busci apod la celero eniro. Nu jen saprosa discio por manger hodie, plura ium mutoni. Por enirar la celero, la Volfo pensis trompalla mutoneti per mutono travestio, e tale vestizita la hungroso frapis plura foie la pordo di la celero per sua pedo. Toc, toc, toc, toc. Mea cara mutoneti, apertes la pordo, dicis la Volfo per dolza vozo, simulante olta di la mutono. Mea oblivis cum portar para pluvo, e forsam pluvos dum mea voyagio til la domo di la vino. La maxim micra ec la mutoni dicis alla vartanta Volfo. Cara matro, vu ipsa povas facallo, nam vu posedas en posio la clefo. La travestita Volfo respondis. Yes, filieto, ma por eninar heme plu rapide vi povus. Dum la parolado di la rusosa Volfo, un ec la mutoneti observis tra tru eto en la pordo che la pedi di sua matro ne esis blanca, ma nigra. La travestio ne covris tote la pedi di la Volfo. Ne esis retrovenanta matro, ma esis Volfo, qua volavas trompalla ium mutoneti por deveror oli, pos enirar rusose la clero. La observanta mutoneto advocis laute plura foie la hundi di la pastoro. Socurso, helpo! Esas Volfo alla pordo dil celelo! Rapide la feroza hundi captis la desfelice Volfo. Dicua ruso ne esis tante granda. Cande la vino già esis tote sana, dumque el lectabas raconteti ara mutoneti, un ec li ludabas travestita ie Volfo, circum la altri, tote covrita da Volfo pelo, excepte sua blanca pedi. Eticala concluso. Travestita Volfo duras esor simple Volfo.